Teaser Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 15 kwietnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Dwie osoby ranne po wybuchu butli z gazem w jednym z bloków w powiecie kaliskim. W stolicy spore utrudnienia są biegi i marsz świętości życia. Silvio Berlusconi chce być mediatorem w sprawie Syrii. O godzinie 7 kaliska Straż Pożarna dostała zgłoszenie o wybuchu butli gazowej w bloku mieszkalnym w miejscowości Petryki w gminie Stawiszyn. Dwie osoby z obrażeniami ciała trafiły do szpitala. Oficer dyżurny w Kaliszu Krzysztof Król mówił, że w bloku dwupiętrowym w jednym z mieszkań wybuchła 11-kilogramowa butla z gazem. W wyniku tego pękła konstrukcja budowlana obiektu i ściany zewnętrzne. 26 kwietnia prezydent zorganizuje debatę konstytucyjną z udziałem ekspertów i samorządowców, zapowiedział rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. To będzie też podsumowanie wielu dyskusji, które się toczyły we wszystkich miastach wojewódzkich, dodał. Pytany w Polsacie, kiedy będzie decyzja w sprawie referendum, powiedział, że prezydent złoży w odpowiednim czasie wniosek wynikający z ustawy o referendum, a decyzja będzie w rękach senatorów. Przypomnijmy, że swoją inicjatywę referendalną Andrzej Duda ogłosił 3 maja zeszłego roku. Mówił, że chce, by odbyło się ono w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada lub trwało 2 dni, 10 i 11 listopada. W Warszawie utrudnienia. Przed godziną wyruszył pierwszy z 3 biegów organizowanych przez Szkołę Główną Handlową. Impreza potrwa do 14. Na ulicach Mokotowa trzeba liczyć się z utrudnieniami w ruchu i objazdami. Za kwadrans bieg dla dzieci ulicami Batorego, Wiśniową, Rakowiecką, Niepodległości, a w południe ostatni bieg na 10 kilometrów, także ulicami Mokotowa. Teraz z kolei rozpoczyna się 13. Marsz Świętości Życia. Po mszach świętych uczestnicy marszu przejdą na plac zamkowy, by stamtąd o 12.40 wyruszyć krakowskim przedmieściem w kierunku Bazyliki Świętego Krzyża. W tym roku hasło wydarzenia to „Jestem za życiem”, mówi ksiądz Marcin Szczerbiński z duszpasterstwa rodzin archidiecezji warszawskiej. Pójdziemy, by promować ideę życia od początku do naturalnej śmierci, małżeństwa, radosnego przeżywania swojej codzienności, a także ewangelizowania przez to, że jest się razem, że tworzy się udany, piękny związek małżeński. Beata Chojnacka z tego duszpasterstwa dodaje, że ideą marszu jest też promowanie adopcji. Dzieci otrzymają serca, które będą miały taki napis adopcja, czyli jakby taki temat, na który chcemy szczególnie zwrócić uwagę. Zostały one już przygotowane, wycięte przez ich rówieśników w szkołach. W zeszłym roku w marszu wzięło udział 10 tysięcy osób. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. O 15 z kolei marsz w Szczecinie wyruszy sprzed pomnika świętego Jana Pawła II na Jasnych Błoniach do Bazyliki Katedralnej. Silvio Berlusconi chce się podjąć mediacji między Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską a Rosją w sprawie Syrii. Były premier Włoch napisał w tej sprawie list, a publikuje go Corriere della Sera. Berlusconi napisał list jako szef partii Forza Italia, należącej do centroprawicowej koalicji, która wygrała marcowe wybory, ale nie posiada większości w parlamencie. Twierdzi, że aby rozwiązać konflikt syryjski, należy porozumieć się z Rosją, która jako jedyna może wywrzeć wpływ na reżim prezydenta Asada. Zdaniem Berlusconiego Moskwa powinna być partnerem strategicznym Zachodu, a nie wrogiem. Były włoski premier apeluje, by nie powtórzyć błędu interwencji sił NATO w Libii. Argumentuje, że doprowadziła ona Libię do katastrofy i wywołała wielką falę migracji. Berlusconi przypomina, że w 2002 roku jako szef włoskiego rządu doprowadził do podpisania oficjalnego porozumienia o współpracy NATO i Rosji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tyle teraz. Więcej informacji w Trójce w południe. Na południu kraju lato, tam termometry pokażą 25 i 26 stopni od 17 nad samym morzem do 21 w centrum. Pogodnie prawie w całej Polsce, tylko na północnym zachodzie chwilami więcej chmur i tam przelotnie może padać deszcz. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. It's a beautiful day. Stink i Shaggy przywożą do Trójki swój wspólny album 44876. Już dziś zagrają utwory z tej płyty na koncercie w studiu imienia Lutosławskiego. Transmisja w Trójce od 19. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy

co tu na wyobraźni. Widzę, jak się rozświetlają uśmiechem twarze miłośników łojenia, no bo zagrało gwałtowniej. Piosenka nosiła tytuł Rocket Freak. A wykonawca? Wykonawca to grupa, która właśnie wydała swój najnowszy album, grupa Monster Magnet. Tytuł płyty bardzo nieelegancki. Nawet się powstrzymam od podawania oryginalnego tytułu. Zresztą niektóre media czy tam w sieci gwiazdkują parę literek, żeby nie było tak wprost ostro i brutalnie. Mogę powiedzieć, że po przetłumaczeniu na polski tego tytułu otrzymujemy, nie wiem jak to ująć, że to coś, co jest w tytule, to jest zakłócacz naszych myśli. O, jak mi się udało ominąć te różne niecenzuralności. Trochę żartuję, a trochę to jest typowe dla różnych hardrockowców, metalowców, że epatują takimi niecenzuralnymi słowami. No i to może im uchodzi na sucho, ale czasem nie chcę się takiego tytułu wymieniać. To tyle mojej skromności i poprawności, a teraz Monster Magnet i jeszcze jedno nagranie. Też dość śmiały tytuł, Jestem Bogiem, I'm God. On fire again. It's like you wanna be dead. Truth to tell, I don't dig your sound, and it could be time to shut the whole thing down. Magnet. Nowa płyta. No i ta moja zabawa w kamuflaż, jeśli chodzi o tytuł albumu, spowodowała, że sporo słuchaczy postanowiło rozszyfrować ten tytuł. Między innymi pan Tomasz z Wrocławia chwali się, że jego żona dała sobie z tym radę. No dobrze, to świadczy o tym, że państwo lubią gimnastykę umysłu nawet przy niedzieli. Mieliśmy w poprzedniej godzinie Blues Woman, czyli Daniel Nicole. No to teraz pora na Blues Mena. Baby, it's a fact that you yak, yak, yak. trap. Stop you, yippee, yippee, yap. I wanna keep your big mouth shut. If you don't be quiet, there's gonna be a fight. I wanna keep your big mouth shut. Ten bluesman to jeden z moich ulubionych artystów tego gatunku muzycznego, Omar i jego zespół The Howlers. To nie jest bardzo nowa płyta, bo ona się ukazała w ubiegłym roku, ale ostatnia, o której wiem, jego autorstwa. No i z pewnym opóźnieniem, ale i z dużą satysfakcją dziś prezentuję ją słuchaczom, bo Omar mimo długoletniej kariery i wielkiego dorobku nie zawodzi i każdy kolejny album to jest przynajmniej dla mnie przyjemność. Ta płyta nosi tytuł Zoltar's Walk. Usłyszeliśmy utwór o może nie, też niezbyt eleganckim tytule Keep Your Big Mouth Shut. To sobie Państwo przetłumaczą oczywiście. A ja mam Omara jeszcze w dwóch odsłonach dla słuchaczy Piosenek Bez Granic. Najpierw Stay Out of My Yard, a potem Meaning of the Blues, Omar and the Howlers. Stay out of my yard, keep off of my grass. See me coming, better get gone fast. Stay out of my yard, keep off of my grass. Catch you sneaking, I kick your dog on. Don't jump my fence, don't stoop around my door. Told you this time I ain't gonna tell you no more. Don't jump my fence, don't stoop around my door. Knock your face down on the floor.

rock a little bambino with a maraca. Gonna rock and roll on the river of gold tonight. Hey, rock a little bambino with a maraca. Rock a little bambino with a maraca. Rock a little bambino with a maraca. Rock a little bambino with a maraca. Rock a little bambino with a maraca. Gonna rock and roll on the river of gold tonight. No i to było tyle, jeśli chodzi o ten kącik i właśnie tyle, jeśli chodzi o moją część audycji, bo studiu już w blokach startowych Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Wymościłem się w tych blokach i mogę już odpalać. Dave Arvin i Jimmy Dale Gilmore to już na stałe prawie goście tego mojego kącika, bo nowa ich płyta zatytułowana Downy to Lubbock już jest też w blokach. Jeszcze nie wystartowała, ale lada tydzień. No i tak oni co parę tygodni wypuszczają jakiś jeden numer z tej ich nowej płyty, aż wreszcie ona się ukaże w maju i wtedy też dołączy do tego kalendarz ich występów wspólnych. I to będzie jakaś niesłychana zupełnie karawana długa od maja do, patrzę w tej chwili na komputer, aż do listopada. Będą jeździć po, niestety tylko po Stanach Zjednoczonych i grać numery z tej swojej płytki Downy to Lubbock. No to teraz tytułowy numer z tego albumu. Jak Państwo się domyślają, tytuł Downy to Lubbock. Well, I took a lot of detours know someday this old highway's gonna come to an end. But I know when it does, you're gonna be my friend. So I'm leaving tonight, people. I'm down in the Lubbock Bound. I'm leaving tonight. To jeszcze przed nami. Mówię o nowej płycie Dave'a Alvina i Jimmy'ego Dale'a Gilmora. Natomiast już za nami, bo dosyć niedawno ukazało się prawie jednocześnie dwie płyty, które mają w podtytule takie samo hasło. Reimagining the Songs of Elton John and Bernie Taupin. Czyli takie przywracanie pamięci piosenek Eltona Johna i Berniego Taupina. Dwie różne płyty. Jedna, to są podtytuły, bo tytuły też one są podobne, ale jednak też inne, bo jeden tytuł jest Revamp, a drugi Restoration. Aha. I ten pierwszy Revamp to są wersje piosenek Eltona i Berniego w wykonaniu takich popowo-rockowych artystów, no zresztą z takiej pierwszej obecnej ligi, bo tam jest i Coldplay, i Florence and the Machine, Mary J. Blige, The Killers, Queens of the Stone Age, Lady Gaga i tak dalej. A druga płyta, która mówi, jeszcze dodaje, że to jest Nashville Edition, grupuje rzeczywiście wykonawców z gatunku country. I przesłuchałem obie płytki i ta kantrowa jest dużo lepsza. Naprawdę? Tak. Tutaj mamy, kogo my tu mamy? No na przykład Vince Gill, Leanne Womack, Dolly Parton, Miley Cyrus, Willie Nelson. Ale najlepsza z tego wszystkiego jest jedna piosenka, którą śpiewa Chris Stapleton. No zresztą on jest tutaj w naszym cyklu ciągle wspierany i zachwalany. Tak, tak. Ta pochwała też należy mu się za interpretację piosenki I Want Love Berniego i Johna, Eltona Johna. Ja szczerze mówiąc nigdy tej piosenki chyba nie słyszałem nawet, bo ja nie jestem specjalnym amatorem twórczości Eltona i Berniego. Doceniam melodyjność piosenek, ale ponieważ tam prawie nie ma blue notów, to jakoś to mi tak przelatuje obok uszu. A tymczasem Chris Stapleton sprawił, że takie I Want Love trafiło do mnie i mogę tego słuchać i słuchać i słuchać. I want love, but it's impossible. A man like me, so irresponsible. A man like me. Me and I wanna love that don't Bardzo, bardzo lubię Chrisa Staplitona, ale nie wiem, ta orkiestra mi tu pasuje. Wolałbym jakąś dobrą grupę, taką rock'n'rollową. No, a ty jeszcze dodatkowo Eltona lubisz, więc to powinno... Lubię Eltona, tak, owszem. W całości jakoś tak się zamknąć dobrym spojrzeniem na to. The California Honey Drops, to będzie Polonikum teraz, bo... Założycielem, duszą tego przedsięwzięcia jest nasz rodak Lech Bierzyński, żoliborzanin, który na stałe osiadł w Stanach i, no i stamtąd czerpie też swoje inspiracje muzyczne i to czerpie w sposób taki, który do mnie bardzo przemawia, bo on bazuje głównie na bluesie i to na takim dosyć tradycyjnym i jeszcze dodatkowo nawiązującym do tradycji nowoorleańskich. Ukazała się właśnie płyta, to jest album, bo to są dwie płyty. Call It Home nazywa się ten zbiór. 16 numerów, no, jak twierdzi sam Lesio Wierzyński, on jeszcze tych numerów ma kilkadziesiąt. Strasznie jest płodny w swojej twórczości kompozytorsko-autorskiej. No i ten zbiór to jest taka właśnie na luzie zupełnie wykonana sekwencja współczesnych, granych przez młodych ludzi numerów, którzy są zafascynowani tym, co kiedyś było i nadal jest żywe, czyli bluesikiem. Things We Used To Do to jeden z przykładów z tej ich nowej produkcji. Call It Home, cały album The California Honey Drops. We'll be right back. Pożegna dzisiejsze piosenki bez granic, dawno niesłyszany w tej audycji Joe Bonamassa. No to nie żegna. Driving my poor heart. Yeah, you're crazy.